Друга книга Самуїла, розділ 5. Тоді всі коліна Ізраїля прийшли до Давида в Хевроні і кажуть: «Дивись, ми твої кості і твоє тіло. Вже і раніше, ще як царював Саул над нами, ти був тим, хто водив Ізраїля в поле і назад приводив. До того ж і Господь сказав до тебе: ти будеш пасти мій народ Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем». Коли прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид заключив із ними союз у Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем. 30 років було Давидові, як він став царем, і царював він 40 років. У Хевроні царював над Юдою 7 років і 6 місяців, а в Єрусалимі царював 33 роки над усім Ізраїлем і над Юдою. І двигнувся цар із своїми людьми на Єрусалим проти євусіїв, що жили в тій країні. Вони сказали Давидові: «Ти сюди, мовляв, не війдеш, бо сліпі і криві не впустять тебе». А це означало: Давид сюди не війде. Але Давид приступом узяв твердиню Сіон, тобто Давид-город. Того ж дня Давид сказав: «Хто вдарить на євусіїв, пролізе через водопровід і досягне тих сліпих і кривих, що ненавидять душу Давида, дістане нагороду». З того і пішло: сліпий і кривий не війдуть до хати. Давид осівсь у твердині і назвав її Давид-город. Потім він розбудував мур навколо, почавши від Мілло до середини. Давид дедалі більш ставав могутній, і Господь, Бог сил, був із ним. Хірам, цар Тирський, прислав був послів до Давида з кедровим деревом, а до того ж теслів і каменорубів, і вони збудували Давидові палац. І спізнав Давид, що Господь укріпив його царем над Ізраїлем і підняв угору його царство задля народу свого Ізраїля. Прибувши ж із Хеврону, набрав собі Давид іще наложниць і жінок з Єрусалиму, і народилися в нього ще сини і дочки. Ось імена тих, що народились у нього в Єрусалимі: Шаммуа, Шовав, Натан, Соломон, Івхар, Елішуа, Нефег, Яфія, Елішама, Веліяда та Еліфелет. Як же довідалися філістимляни, що Давида помазано царем над Ізраїлем, рушили філістимляни, щоб шукати Давида. Та Давид зачув про це і зійшов у твердиню. Прибули філістимляни і розтаборились по Рефаїм-долині. Тоді Давид спитав Господа: «Чи виступати мені проти філістимлян? Чи видаси їх мені в руки?» Господь відповів Давидові: «Іди, бо я видам філістимлян тобі в руки». І двигнувся Давид під Ваал Перацім, розбив їх там і мовив: «Господь зробив пролом у моїх ворогах передо мною, немов той пролом, що роблять води». Тому і прозвано те місце Ваал Перацім. Вони залишили там своїх бовванів, а Давид і його люди їх забрали. Знову прибули філістимляни і розтаборились у Рефаїм долині. І як Давид спитав Господа, він відповів: «Не наступай на них, але обійди їх з тилу і підійди до них від бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді спішися, бо то Господь рушає перед тобою, щоб розгромити філістимлянське військо. Давид зробив так, як повелів йому Господь, і розбив філістимлян від Гевеа аж до входу Гезер.